طبن و رابن واللتی احسن و کانو لنا خاشعین طول دو چکارون کولنے کئی دنی کئی فی الخیرات و یدوننا زمگن بے غسل آجتن اخبل رغبن پمینم و رابن پیرکیم خوشالے کیم اپا پریشانے کیم رغبن پمینم و رابن پیرکیم ہر حالت کی بیدا اللہ نا غفتو او منتا جدی کون کی واللتی احسن فرجا فنفخنا فی آمیر روحنا او یاد کیاگا چی بچ ساتھ لیو زان فنفخنا فی آنو پکے کرو منگا آئے کی دروح پلنا جبریل ملے گلو کرو منگا دا زوی آیتا للعالمین ہر یو نخد پا دا مخلوق آیتیں نی پکارو کنا مانا میو کا ہر یو نخا مانا کل واحد آیتا للعالمین انہا دی امتکم امتا واحدا او سوار حقیقت دا دی دا دی دینستاسو دینیاو حدیث کی رضی الانبیاء اخوت من علات امہاتم شتا و دینہم واحد مسند امام احمد درہم جل شپک سو دیر لسم مخباندی درہم جل یو سلو اتاو یا یم مخباندی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے اب دیننا واحد دین زمانگا یو دے امتکم امتا واحدہ دینکم دین واحد ملتکم ملت واحدہ دا طول یو دے تعالی الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ عبادت دا اللہ حق دے دا مریم تذکرہ اکرا دا غیر دوی انا دی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فتقون فاعبدون زیم رب ساسون صرف دما بندگی وکن ربل سورت مومنون کی دغ مسئلہ دغ آیات ذکر کرے دے فالتو فتقون انا دی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فتقون آیت نمبر 25 در تیم ذکر کرو عبادت زماو کئی تقو و تقطعو امراؤں بیناؤں دین چاوان کچھ در طول دین یو و طول انبیاء و یو ویلی در کتابونو پا یو مسئلہ بانی دی فختلف الاحزاب من بینیم سورت دقا کیو لسل کنا سورت مریم کی فختلف الاحزاب او داؤں لسل کنا فختلف من بعدیم خلفون سورت مریم کی نالائق پادشون نالائق دین خراب کو نو دادا غنا لائقو کار دی و تقطعو امراؤں ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دا خلق ویم مکی انبیاء تیسی انہا دی امتکم امتا واحدا یا امت ستاس یو دے مانا طول تا یو سبق زوتی گی نو دادا سیر کد یو امت تی نو دا انبیاء ذکرو شو نو انبیاء خوب پی قومونی تر اغلی کنا نو ان تقطع قومونی دا کارو کو انبیاء نو نکڑے ٹوٹے ٹوٹے کو خلقو دین اقپل پا اقپل میند کی کل انہیں ٹوٹے ٹوٹے کدا چاہے حقیقت واغس او چاہ تس لفظ واغس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زوتوا ختم کو چاہے دا حقیقت دا لفظ واغس او چاہے حقیقت واغس دا عقیدہ جولو غوری دا عمل الفاظ کی دا عمر اثر نشی رکھا دا تاسو چکانا ہے ٹوٹے ٹوٹے کلون الہ نارا جون من طرف تا گزیدن کی تو ابن قیمی فا اہل ظواہر خلق وی اہل ظواہر دے حقیقت پہ کیتے نشتے دے ٹولو تا جو گورو پہ حقیقت نہیں دروان اور ٹولو من طرف تا جرا گا جید ان کی ایماندار فلا کفران لسائی امنگی لکون کیو و حرامن علا قریا حرام پہ مانا دے واجب باندی ابن زید انصاری نوازر اللغت کی ہوئی عبداللہ ابن عباس مانا دا کرے دا عظمن علیہا حرام علا قریہ ضروری دی کلی پہ خلق بانے چی تباہی کو منگ چی ضروری دی انہم لائر جعون دا چی دو واپس نشلاتے دنیا تا سوری حسین کم لسیو کنا پیڑے میں تباہ کرے انہم علینا لائلہم لائر جعون واپس ران اغلال حرام علا تاویلی من قال عظم بل عظم علیہا فلائر جعون منہم راج ولا اتوب ولا اتوب منهم طائب دا مانم دا حرام نالا قریتن حرام دی پا گلی باندی احلکنا چه مقرر کریمگا تبا کولی قدرنا حلکا حرام چدی انہم دا حرام تفسیر کی مستقل کلامی ذکر کرے دا خبرہ چه دو بجن چن را گردی چه مقرر دا حلکا چی وصف روکا دا اللہ واغو ظلم مانی مور لگے دلے دی دن چنشی را کردی دلے یا اللہ مانا کہ زائد دے انہم یرجون دا چی دوی دن تراؤ گردی یا دنیا تنیشی رات لے ہاں یا وقت دے ابتلا حتی دا ابتلاع از میقبت ارسوی کلچه با پرانسته شی یا جود ما جود یعنی صد یا جود با پرانسته شی مات پکره شی و هم من کل آدم انتا سلسو کن سوره کاف که فیضا جا وعد ربی جعله دکا دکا دا بخص خص کی بیا او سو پی نیشی را خطه نیجی کده شی چو آدرال اگر بخص خص شی یا جود ما جود پرانسته شی و هم من کل حرم ینسلون ابو بدر ہر لوڑی نہ کھوئے گی روان بھائی نہ سلان گرندی پلو تو لے گی گرندی گرندی و روانی یاجود ماجود سوک دی وہ دا جمین دے باز علی مانوی ارجن دے اجزا یا اججو اور لمبسو اجج تو نار وہ میں لمبکو بے حرمت شیخ الذی سن القرا واسس المحجوج في ام القراء ده في ظروفه اججم راضي تاجي متزول بلول يا جوج ماجوج وانا پساجان خلق بس لمبدا دور لمبدا او جو چرته نيجي کیږي جو پساد دي روانه دي دو قومونه دي څوک دي دا آدم عليه السلام اولاد دي انسانان دي دعوت ته رسیدل دي د خاتم النبيين دعوت ته رسیدل دي خدا دی چوکو آغا وقت سر چکم قومو چاہتا جوی تکلیف رسو زمانه متمدین نو ندو تا اولاو چه پاتنگی دره براد درکی سا دیوالو که غرون سر اوار که پا آغا دیوال غور آختان شلا رو تبان شلا نور دنیا نبن نو نور دنیا بادتی نبیرتا و لری و غرطا خلکو خدا جزانو تا نجیو دو بتنگو نواغتی نبچ شو و قیامت تا نیزی حدیث کی مبارکی پیش گویانی دستی را غلی چی بیا بر اخلاص شی آغو با فساد کی پا زمکا سکای چی پا اسمان بانی غشی و پورتوی شو شروع کیا با سر را شی او با چی دا اسمانون خودم ختم کرده بس اوز بل تو غشی بی زمانگنا یا جود ما جود دا غور که پی اللہ رب العالمین عذاب راولی گی او دو با مر شی و بابا پیرا شی ترخونی که بدانی رو که چی ختم بشی او بیا با اللہ باران راولی گی توفان دا هر تب لاؤ کی زمکا و تپاکی کی دریاب تا بیو باسی دا دا قیامت پا علامات کی ذرکڑی دی نو دا قوم اوش کا چرت دی علیمان ہوئی برطانیه والا دی سو کوئی روس والا دی سو کوئی چین والا دی سو کوئی دا یوروپ والا چسی دا طول دی صفات او نخی چکنی ذکرکڑی دی یتینی چا طولو کی موجود دی زمک اپریز اسمانون تخیجی که مریخ تخیجی برا پاوابانی اڈی جوڑی کر دی اگود سی وئی پاوابانی اڈی دی او داغ دی نکاروبار سورو دی درنگ لا پکې تزمه کې خلک اخلي پس په موږ کې په نور کې وي زمه کې کوڅو کخلي نو موږ را زینو بوکو او ګولا اسمانون ته الله نه منکر شو اسمانون نه منکر شو ختم شو الله نه مني زمه کې فساد په دې حد تر رسیدل چې نن په دنیا کې څومره فساد دی نو د دې نه مخکې دنیا د آبادیدو نه تننه پر دومره فساد نه شي نه شي ا فساد شو د لارو پر باندې جاتی غټ واړه ولولی چیزونه د روسیان لولی چیزونه دی واړه د چینیانو ته ګورو دمرو دی نکاو نه سه په یو قدی په یو رنګ کې سره نه پیږي کې مشر کې شر څوک دی ټول دمرو دی او وګونه به غټي یو وګ به لاندې کې او بل به د پاس رضان باندې خو کې به کې به سملی د روسیانو وګون ته ګورو نه چې پرونه دی لولی ته ته ورا چرته چې ګورې دی دا څه به کې ته نور قومونه شي الله ته پته ده چې په دې قومونه کې څوک دی عالمان زیاد داوی لکه سو عارفی سے حفظ الرحمن اساس القرآن کی و یوروپ والا معلومی کی سو کوئی چیز روس والا دی حال تو کجی خوی قوم دے خود دے مطلب دانے دے چیاغ بندی یو طرف تا بندی نور دے دنیا نور طرف ہون تا بندی دی رو رو فسادون کئی من کل حدب انجن سلون دے ہر لوڑی نبادو را خوی گی را کزی گی با گورین را ہر لوڑی نا افغانستان دلورو نیشتل دے پاکستان کی دلورو نلی گیا دی ایجنسی پر مغزی در لورنا او داشتن تا پا تانگیر که در لوری نتیلی جازونا که در پاسه کرده کنه سکار نشو کولی سالور جازونا او دا نور فوج در لانی گره جازونا که در پاسه کرده ده من کل حده من ینسیلون در هر لوری نمارا آنی من دیر بی وقت ربط الواد الاق نزدیش و آدر اشتیری اول کی ویلیو کنا اقترب لناس حسابو و هم فی افلت موردون و ادا یه شاخصا پس پل حال چیری با پادشی نظرون راو چو کفر کراو یو طرف نا چی خطره نو آگه تا باتی باتی سرگی نیولی سرگی دا غزین اولی حق طرف تا با گورن نظر سرگی اون دقا یو طرف تا بای شاخ سا بیر تاو چیری داخلی سبق دی او پاگه که تخویف بشارات ذکر کردی وای وای ہے رو کم لائے کین نو منگا فی غفلتن میں پہ پرواہی کے دی رونا یا نہ نہ بلکہ منگا ظالمان سبھی پرواش پار حضرت خلق لی گیاو امنگا تو گنے کو اللہ وی تا سو چتا سی تعظیم کو سزا اللہ نہ حسب جہنم خشاک دے جہنم اتا سو بے غیر واردون تلن کی کہے دو خدایان آلیات النبو جہنم لتری اٹول بے پکی ہمیشہ دور پانے کی زفیرن چھ دیو بکڑی دی انگ والا نا ادو پائے کلا اسمعون خبر دیو برناوری دو خود مجلس تے درے تلور تنے چکین سے جو بر خبری نہ ہوئی چی بیتر تکین تبہ حیران چھو دا لگیا دا چا سر یہ چا سر ہر یو اخپل اخپلوے دیو بلتا گوگ نشی اپیرا کی سبقونم دا گئی زمائی تا گوگی یا دا گئی زدہ گستای تا گوگی انسو تا گوگی دی ازاج تمانا قولنا و قولنا پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا خیر فی جماعت النساء ولو علام ولا علام ایت فإنہن ازاج تمانا قولنا و قولنا دا جو زنانا یو زیکی دو کی خیر نشتی نپا ملکم نشتی خیر یو زیکی دو کی دا چیو دیشنو قولنا و قولنا بیا باسی دیو بل سر تپیر ہوئی خو ٹیپ پکاری سرل تکی دی کنا اور اسو چی بس کی دیمائی رسن بیاو تولے گی دو پا خورو چی شرم خبر ہوں گے کلنا و کلنا آداب خود مجلس ہے نور بغولی دی کنا دو بٹو لالمی یا دن کی بل راؤ دیں گی خبروں کی دو بٹو لالم کی دا پنجابیان واز ہے جل سارا ٹول پہ گڑا آخت کی وے وے گڑے کے جلسا ان کے ملا راستے ہو خم ملا اڑے خود تقریر کہو غزل ویلن پیرک ویلا دسی کو خلق کو تجتا سو ہے زغدی ہے کہ ناس نہ بیرا پنو ہوئی یہ تو پیر کیا غلا جس میں خلق یہ کیا بات ہے آپ لوگ پڑھتی نہیں میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھی میں دو تو خون ادا کرے کہ یو بو وہی کہ نور بو تو غری ناس دو تو سبق من دا ویل لے کہ یو بو وہی نور بو غری اچھا یہ حضرت حقیقت سمجھ میں آگیا روز بو شما حقیقت میں تو کوئی صلاح پیان کہہ بجے سے کہ چتا سر غزلون فاتحہ والی امام پسی نوری اللہ دے پریشان نمک بچ کے اللہ ٹول مسلمان دے سخت نہ بچ کے اللہ لون فی او دنیا کان خلق کو بتاری آ تو کہ شور اور فیصلہ زمین طرف نہ رکھے دغ خلق بعد دغ دینا بالکل نہیں رکڑے سی مبعدون بعیدون نہیں نہیں رکنا مبعدون بالکل نہیں رکڑے سی دسر بے تربم نہیں نہ بوجو حسین سا کشارہ داغی خپل دیو تلال جہنم کشار آواز بم نہ دم یو غم دے کنا درد درد بنیل تکی اپ جہنم کی دا او تن رسی دو پا سکی چنب سنے والی ایو ہمیشہ خپا بنی کی پریشان بنی کی دو دغا لوی اور خطائی لوی اور خطائی قامت لد پاتے دو دو طول مخلوق وار خطا رہے پدو وار خطائی نہیں سے حدیث کی راضی ابن حجر مکی حدیث نقل کرے نور علم نقل کرے دے تازمی میں ذکر اخلام کی زمواری دا غیر چھ حدیث سندن صحیح دے وکر صحیح دے وید لا الہ الا اللہ پیغمبر سلام میں لکا انی بی اہل لا الہ الا اللہ زد لا الہ الا اللہ علیہ چیز قبرون نپاسی ینفوزون التراب من رؤوسهم لا یحزنهم الفزع الاکبر قبرون نپاسی ادود بر سرون نٹا کوئی اور خطائی پینشتے بالکل بے فکر دی لا الہ اہل لا الہ الا اللہ چی عقیدہ دی جوڑا سبق دی وینا دی وزروت طول دی ینفوزون التراب من رؤوسهم لا یحزنهم الفزع الاکبر اور خطائی نشتے وتتلقاهم الملائکہ مخکی بدو سرفرشتی صورت حامیم سجدہ کیوں لکن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اخرت کیوں فرشتی بوتو وار خطا نکی هذا یومکم اللذی کنتم توعدون دغ دستاسو دین آمر دا چتا سر لوزونا کیدل یومکم دین آمر دا اذا فد آہد دیتا سر جیلے کیدل کل بھئی کل چی براکول کم گا اسمان راو بن غاو کا طی سجل لے لے کتب پشانت درا ٹولو لو دو منشی کتابونو خبولو لا لکوال منشی کامپیانی کتابونو خوارو آرو پراتے دی چیز نا سات کی سکورو جیو دم دسی سکرہ و بستا تیارا شو چتے پر دای د پو کولو د پاره ویلی د غایب مثال په حاضر ویلې دی اینه نه چې طالب تا عالم تا مرزا تا منشد کا ودونه ګډوډ پراتی کتابونه وشخان جوړل خو چې کړه لاس ته بس پیو د میو ذکری د دینه زیات آسان دی الله ماته دا لولو کا غزونه خوارا دا سقف مرفوع دا برا ټولتم طبقه طبقه بشی کته یی سجل الکتب چاری کلی سجل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرزا دروغ بالکل بہتان دی د نبی علیہ السلام کاتبان معلوم دی نمونه معلوم دی قام قبیله نسل نه سجل پکې جای دی دی دا ځنه پکې تراو منډه کته یی سجل الکتب لکه چې پیدا کړی نو لومبیا معیدو نو بگردو بیا آسان وعدن علینا لاز دی لاز پرکولی دی پنگ باری تینی مگا کون کی ولقد کتبنا فی الزبور بشارت دنیوی بشارت تی داخرتم دی یقین لکنی زبور کی من بعد ذکر پس دی توراتنا ذکر نمرات تورات ہوئی یا من بعد ذکر من بعد اللہ پس لوح محفوظ لکنا من بعد ذکر پس مسئلی دی بیان دی دیننا لکنی من سو ان الارض يرثها عبادي الصالحون جزم کبا پی میرا سخری بندیان نے کہا میں کم از مکا دے جن از مکا اللہ اور کلا یا الارض زم کر دنیا يرثها عبادي الصالحون وا بخ یوتول قون بندیان نے کہا اصحابان زمانہ کے لو لو حکومت نو دعا اصحابان غتی رضی اللہ تعالی ز اصحابان صرف دعا حکومت نو کرمان تر رسی کرمان تا پنگور پنزو بزرگان و قبرون و پکیو دی پیغمبران و قبرون پنگور تر رسیدل نی او دا آقو علاقی خورتولی نیولی نو دا یرسو عباد صالحون دا خالد بن ورید دا رومیان سر جنگو رومیان و قلابن کلا مزی قلابن کن خالد پس سره ولی کن دمشق قبض شو نور زینا یو کل پاتیو جا بیده که بل کلی خدا پاتیو خلق قلابن شو خالد بن ورید جواب ولی کن بپولی اللہ قسم کم لو کنتم فی السماء لو کنتم فی الغمام لرفعن اللہ علیکم او لانزلکم علینا پا اللہ قسم کم کتاسو پو وریدو کیون اللہ با منگ تاسو پس در رسی کتاسو پو یا بتاسو اللہ منگ ترہ کودی پایتے کی دے نشی خو اسی زن تل تباہ کوئی پا غو غیر را للا یو دم رووط المصالحات کیو داسی مسلمانانو دسی پا اللہ داسی کامل یکون کہ تا پواریہ رکھیں ما بتا پسی اللہ لتا درخی جئی یا بتا مال دنیا ترہ گزئی یہ رسو آئے بعد یا صالحون دا پا زمانی کانو بندیان تا پاتی گیا صحابو زمانے کیو دا سلیمان علیہ السلام زمانے کیو داود علیہ السلام زمانے کیو دا ذوالقرنین زمانے کیو طول حکومتون مطلب دانو چی طول ملکی نیولی انو طول ترہ سے دلی یعنی طول قبضہ کی طول پلاس کی بیا بم دا سے مقراشی چی طول ملک پر اسلام پا قانون کی دا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ دا مہدی زمانہ دا یہ رسوا عبادی صالحون اللہ اسلامی نظام راوالا یا اللہ یا اللہ پا طول دنیا راوالا یا اللہ افغانستان بانی امارت اسلامی قائم کا یا اللہ دا شیخ اسامہ و دم اللہ عمر و دا غوز و خاص ملگو کامل حفاظتو کا اللہ اللہ پاکستان کی اسلامی نظام راوالا یا اللہ دا دی حاکمان و دلہ سے راوالا یا اللہ یا اللہ مجلس والا منگ اسلام راوالا یا اللہ تو رکاوتو تا اللہ رکاوتو نے ختم کا اللہ رکاوتو نے ختم کا جی اسلامی نظام نافذ کی یا اللہ اللہ اللہ من بعد الذکر یرسوا عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغن یقیناً پدی بیان کی دا چمیتوں کو لبلاغن کامل رسول لدہ حق چا اللہ سخت را علی خویزتی ام کیا اکرام المستجیبین اللہ دشمنان تباہکیم انذار المشرکین لبلاغن لقوم قوم لا عابدین چی عبادت کے ان کی دا اللہ منن کی نمیلے گلے مقام دا پیغمبر علیہ السلام ایتی رازنو کنا دا سنگا پیغمبر دے موجدن شکوزلے روڑے خوری مریبا خزے دال وادن بھی ما جالنا ہم جسد اللہ کلون الطعام نظر تے بیا تسلیل پارے ذکر کرو نیلے گلے منگتا اللہ رحمت للعالمین لیکن رحمت دا پارا دا طول مخلوق دا طول مخلوق دا پارا للعالمین دا سارو دا پارم رحمت تے دا سارو قوانین خود اللی احکام کرنی دی خود اللی دا مرغو احکام خود اللی دی دا ماران خود اللی دا کور دا مار حکم خود اللی دا کور دا مار سرو پجی ترک معاملہ کئی دا شانتا نور بوزی چیزونا دا دیر طول قان دا طول اللہ رحمت تے چی پیغمبر نو نو پا طول باندی غزبو چی پیغمبر راگن طول مخلوق رحمت راگن رحمت للعالمین رحمت دا پار طول مخلوق برہمن پندت وید پرکاش دے الہ آباد یونیورسٹی پروفیسر دے داغ کتاب دے وشنو بھگت آگا کتاب لکھ لے دے میرا نرسو کتاب کی لکھی چپ زمن کتابوں کی الہامی کتابوں کی چا ذکر شعر دا محمد پنم باندھے دا چا دا پلار ذکر شعد عبداللہ پنم بانی اد مور ذکر شعد امینہ پنم بانی اگا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ بدبانی اندوان ایمان راوڑ نو نجات بیان می کہ ایمان پہ راوڑ نو نجات نشی مندی کتاب ہندوستان کی چاپ شعر ہندو نکل لے اور چلور پروفیسران پہ دستوں تقریضوں کری چی بالکل ادا مضمون صحیح نکلے دے وشنو بھگت او دا شانتا سومانب وشنو بھگت مانا عبداللہ اور سومانب مانا آمینہ زمین کتابوں کی جا بارہ کی وشنو بھگت پہ لی امور الخودلے دا آمینہ اغا پیغمبر دا دے عبداللہ زوی دے دا آمینی زوی دے ایمان پہ راوڑے ماوی دین دو بھی ایمان راوڑے گنے دے چیزا دے کتاب لکھ رہے دے بھی ایمان راوڑے معلومات میں اکر بشام کے دے ہندوستان خلق رہے کہ اسم پہ ہندوستان کی کڑی دی او زی رہ زی یا اکر دل تر آگلی دو درے کڑی پہ ہندوستان کی دے اجمیر سر خواہ وشا کی اسی پتی اگر سی پخانے زمانے اگر اسم دے ہندو دی اسم ہندو دے یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم عیسائیانو پیجن یہودو پیجن ہندوانو پیجن مولیان کیا پیغمبر دے لیکن ایمان نہ روڑی علم منجی نہیں دے صرف معرفت سو پورو چو سر ایمان نہیں اقرار نہیں کال کی اوتار دے کتاب نم رہتا ہے کال کی اوتار دادا کتاب نم دے مارا اوگو خواصل کتاب رہنا دے دا کتاب تلخیص چا کر لے اگر تلخیص راو لے کو اگر اندی مائے دے آل تسوی لما اور کمی ترجمہ ہو لکا اگر پردو مائن ترجمہ لکا بیا زمان یک میں اصل کتاب پیدا کونو بیا چاپ کونو اصل کتاب پیدا نسو پل چکن کتاب دا خو بل دریم گلی سری تلخیص کرے لن کرے دا مصدر کرے دے علاماتی لکی چی دا تولی پا دی چی او کوئی انجوان خپل آلیہ منی خپل دیوتاگان منی نو اللہ بے صحیح کی گی چی دی پیغمبر بان ایمان را ہوئی نو آغا بیمان پا خپل ایمان ندر آوڑا انو را صاحب الویر صدا دے کہل عدال دشمنی منی کہ دا کتاب مسلمان لکھل پہ ہندوستان کے ناغا بے پوٹے پوٹے کڑا پوٹے پوٹے کڑا بے سارا انجوان پہ دستگو نکلی دے چیزا بلکل صحیح دی ناغو بند رحمت اللہ پارا طول مخلوق بودا چی مڑی دو دی عیسیٰ علیہ السلام نا سو سو کال مخ کے تیر شوئے دے بود مد دری سو کال تقریبا مخ کے تیر شوئے دے ٹیک سالا کی آغا چی مڑی دو دیا گر دیلے دی طول دنیا بانے فرانس کی دے لگا این حال تخاق دے طول دنیا بانے گا ناغا تا ناغا شاگردان ہوئی ویتی دی دنیا نا زمین چا تا پری دی ویزر تاسو متراون تا پری دم رحمت اللی العالمین میتراون آغا دی رحمتون والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات ذکر کرے دے وی آغا مانی ایمان راوڑے دا خبر او منائی میترینین آغا تا تاسو پری دم رحمت اللی العالمین بودان تلقین دی اور کوئی جدی پیغمبر او منائی اگر ازی عیسی علیہ السلام یہ اگر ازی نور علیمان ہوئی رحمت للعالمین در طول مغلو پر رحمت ادا رحمت در رحمت پا دے قہر ام رحمتو قہر تمانا تا پیرا را پر قل تورا را پر قل دم رحمتو اسی اخلاق دمو لقتل عدو ما ترامت یمینو لقتل عدو ما ترامت یمینو خلا کافر ناوین لہو شر قتلتن یو پی دشمن بانی وی پیغمبر علیہ السلام گزار ندے کرے دا خطری بے دا یو کافر نا چو حد کیو پسر اخلاق شر زدے وجنم خدا صحیح ندہ صحیح دا رہا چی نبی علیہ السلام پا بدر کم کافر وجل لے اب یہ پانچی کرے ہم دے بے ادرولے دا غطا پسو لے کرے ونی تزون کرے و اخلاق دا سجیاتو شخصی طور بانے کا چاہت سو ظلم کرے دے نبیرتے تنجی کتری دا اللہ حق کی بیندر مندہ کرے رحمت اللہ العالمین قل انما یوہا الیہ اعلان کوا وحی کی جماعت دا ویلے کی جدا اللہ طرف نا یقیناً الہ سار دے الہ آیاو ایتا سوال خودن کی دیتا دا مسئلہ مانے کوئی منلو خیر دے کم رکھو آراو نوا خبر مکڑے تاسو برابر پا برابر اللہ سو آئین پاتھ بھی کی توکنشی اس ما خبر کری یائی وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ أَنِيم خبر چنی زیدا نیتا کلرے لا آغا چتا سنے رولا شای انه یعلم الجر ختم سورۃ بیا پر نفد علم الغیب بان یو اللہ پویگی پزور بان دوائنا اپویگی آتا چزونو کے ساتھ آئی نیم پوا لعلہو فتنت لکم ومتاعون الہین کی دیشی دا دما ازمیخ جتاو دا پارا فتنا او سسکتا مقرر وقت پوری دما دا تولی کی عذاب ورین در کئی قال ربکم بالحق خیری پیغمبر اعلانو کو اویلو رب میں فیصلہو کا دا حق حق فیصلہ چدا عذاب رو لگو ببیدنو باندی اعینی علیہم بسبعین کسبع یوسف نقات پیرا گئے کنا اوغا دخان یوم تات السمو فی دخان مبین لا ربنا و ربنا الرحمن المستعان احق بمانا دا عذاب باندی رب حکم بالحق و ربنا الرحمن سورة عراف کی آیت خم نہا اتیاد سورة عراف شعب علیہ الصلاة والسلام حق دا عذاب پا دے میں ذکر کرے دے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اتم سپارا نہم سپارا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین رب زمان فیصلہو کا زمان گاو دو ترمیان داد قوم بہاغ چتا سقد حقا حقا صدا دوستان خلاصوم و دشمنان تباکوم اللہ دشمنان تباکا آیت نمبر نہ آتیا او دا سورہ شعراء کیم ذکر کری سورہ شعراء آیت نمبر یوصل اتلس او دا شانتا نور سورہ تنو کیم ربنا الرحمن المستعان رب سورہ سبا کی آیت نمبر شپگی سورت انبیاء دا رسول حق پا مانا دا عذاب بانی و ربنا الرحمن المستعان رب زمان دے دیر میرا بان المستعان مدد غسل شوئے پا عبد رضو چتا سوئے بیان آئی پا اسپک اسپورو چتا سوئے زمان خواست نرسی در ربنا مدد غالم رب ما سر مدد کی چی پدی اسپک اسپورو بانی زیتین شم در سورت مقصد سو نفی دا شرک فی الدعا عجز دا انبیاء اکرام المستجیبین بعد الابتلاء او انذار المنذرین انذار المشرکین او نفذ الشرك في الدعاء پایت لسرچا کہ کانو یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین امتیازات تا دی صورت یو عظمت کتاب لوید قرآن پا عنوان دا ذکر بانی سو ظلہ درم نقذف بالحق علی الباطل فیدمغو درم لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا دلیل تمانو مشہور درم ا دلیل نقلی و اجماعی طول پیغمبران پلا الہ باندی لگری دی الا اللہ بینزم اسمت دو فرشتو دو آیتون کی شپگی شویش کی شپگم ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد وم اہذا الذی یذکر آلہتکم اتا آتینا ابراہیم رشدہ من قبل و کننا بی عالمین نہ تاللہ لاکیدن اسمامکم لس شرد و بعد ان تولو مدبرین مانا صدا تدبیرو کا خوبا دی شوقو کا چکار دی کامیاب شی پڑا گا مرا دنگا بادری مجھوڑا بعد ان تولو مدبرین یو لسم فجعالهم جزازم او دو لسم الا کبیر اللہم گیار لس سمینا فتن چو خوکا چی زوان خودی خلق یاد کی کنی چی سیو کرلو سوار لس فاتو بهی علی آجون الناس خو ظلم نکو ویچی تو پی گواہیو کی پین لسم من فعل حاضا بی آلی آتنا آنت فعلت حاضا پل آلی ہے پخ پلب مفعولان کردو شپارس بل فعلہو ولس کبیرو محاضا تلس انکم انتم الظالمون نلس نکسو علی روسیم شل حرقو کما فلان کبود یویش انصر آلیتکم ادویش اذ یحکمان فی الحرس درش فسبحان اللہ درش مسن یضر عن ترحم راحمین داویب علیہ السلام دعا سلیرش وزنونی ذهبا مغاضبا پینزیش اصلحنا له زوجا شپگیش کانو یسارون فی الخیرات ویش امتکم امت واحد لکا سورة مومنون کی اتیش حرامنا قر... على قریتنا لکنا نمیش حسب جہنم دیرش نتو سما کا طیس سے جلی در کتب یو دیرش ان الارض رسوع عبادی صالحون دو دیرش رحمت للعالمین دری دیرش رب حکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان